KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist. Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl. Powered by KPN. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Tortilla Wraps Large, 6 stuks voor maar 95 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel zaden en alle pokon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Net voor het verstrijken van Trumps ultimatum aan Iran is het vannacht tot een bestand gekomen voor 2 weken. Trump had gedreigd Iran zwaar te treffen als niet op zijn eisen zou worden ingegaan. Belangrijk onderdeel van het bestand is de heropening van de Straat van Hormuz, een belangrijke olieroute. Ook Israël is aangehaakt. Ja, en of het staakt het vuren ook geldt voor Libanon, dat is onduidelijk. Bemiddelaar Pakistan stelde dat het bestand van kracht is voor het hele Midden-Oosten. Maar de Israëlische premier Netanyahu die spreekt dat tegen. Israël is in Libanon een grondoffensief begonnen in de strijd tegen Hezbollah. En ondanks een verbod zijn vapes met smaakje nog gewoon te koop. RTL heeft dat uitgezocht. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit die zien dat winkels de boetes voor lief nemen, omdat de verkoop van de vapes veel geld oplevert. Terwijl de boetes kunnen oplopen tot 10.000 euro's. Gaan we naar het weer. De dag begint fris, maar vanmiddag dan wordt het lokaal 20 graden. Een prachtige lentedag. Pas later vanmiddag wat meer bewolking. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files en waar die staan. Dat weet Rick. We beginnen op de A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Linge 16 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 43 minuten. En de laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel 14 minuten. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken. En beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het vandaag Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. Goeie nog.

Het nieuws voor vandaag. Ja, het gaat veel over de Verenigde Staten, die natuurlijk Iran gisteravond... Jij was een beetje in paniek. Nou, niet in paniek, maar... Ik zag jou op de app en ja, toch zoiets... Trump die zei, ik ga een hele beschaving... Ik ga druk op de knop geven en ik blaas heel Iran. Maar die man is knettergek. Nou, dat wisten we al, maar daarom... Nee, maar ik bedoel, des te gevaarlijker is het op het moment dat iemand waarvan je weet... dat hij echt hele rare sprongen kan maken als hij dit soort uitspraken gaat doen... Ja, ik had wel zoiets van, het kan nu zomaar de verkeerde kant op vallen. Ja, ja. Gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen. Het is uiteindelijk Pakistan geweest dat een soort, een voorstel heeft gedaan... naar beide partijen, gooi die straat van Hormuz open... en dan beloven Israël en de Verenigde Staten... om 2 weken lang geen aanvallen meer uit te voeren. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. Zo lijkt het nu, hoewel er nu wel weer berichten komen... dat er aanvallen zijn, in ieder geval vanuit Israël nog. Ja, die olieprijzen die zijn echt meteen omlaag gekelderd, hè? Ja. Dat is echt gewoon, in Nederland duurt het denk ik een half jaar... voordat we het merken. Ja, lastig. Rob Jetten die reageert ook nog gisteravond op de uitspraken van Donald Trump... en zijn dreigement om onder andere burgerdoelen aan te vallen. Dat wil zeggen energiecentrales, bruggen en andere civiele doelen. Civiele infrastructuur, dat hoort niet bij het internationaal recht. Dat zijn dus oorlogsmisdaden. Ja, zodra ze zijn gepleegd, moet je dat goed onderzoeken. Maar in principe horen aanvallen op civiele infrastructuur... niet bij oorlogshandelingen die zijn toegestaan. Al dus Rob Jetten gisteravond nog even snel in de reactie. Ja, dan leuk nieuws. PSV werd afgelopen zondag voor de 27e keer landskampioen. Gisteren werd de ploeg in Eindhoven gehuldigd. En trainer Peter Bos die kreeg daarbij de vraag waar hij het meest van had genoten. Voor mij was dat wel de rit hier naartoe. Dat je wegrijdt bij het stadion, de bocht omgaat, daar de harde kern tegenkomt... en dan onderweg op verschillende plekken er weer zoveel mensen tegenkomt. Eigenlijk langs de hele weg. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dus Peter Bos. Het werd steeds gezelliger daar. Bij de podiumceremonie werd er opeens massaal Joey in Oranje gezongen. Het werd ingezet door zijn medespelers. En Joey Veerman die reageerde daar zelf ook enthousiast? Nog even. Enthousiast? Nou, luister maar eventjes mee. Enthousiast is niet helemaal het woord. Ze zoeken het maar uit met z'n allen. Niet wat heese stem. Al die kampioenschappen, als dat gevierd wordt... het is alleen maar zuipen. Ik vind het ook zo mooi dat al die voetballers gaan roken. Ja. Ik zag gisteren die beelden op die platte kar... en iedereen zat er gewoon met de sigaren en de peuken. Ja. Komt dat ook wel een beetje door Peter Bos... waarvan natuurlijk bekend is dat hij een vervent sigarenroker is. Ja, maar toch. Maar ze moeten zaterdag gewoon weer aan de bak. Ja. Tegen wie moeten ze? Was niet... Ik denk zaterdag of zondag, ik zou niet weten. Het doet er niet meer toe eigenlijk. Allemaal wedstrijden om des keizers baard. Maar volgens mij, even kijken, PSV speelt tegen Sparta uit. Oh. Ja. SP, AR, ja. DR. Ja, we moeten naar Rotterdam. En dan nog even John van de Heuvel, die is natuurlijk vervent PSV-supporter. Die stond ook tussen... Had hij nou gedronken? Hij had een klein biertje op. Sterker, hij verscheen in beeld met een biertje gisteravond op televisie. En dat werd ook wel duidelijk tijdens het gesprek dat gevoerd werd. Want dat werd niet... Nou, dat liep een beetje stroef. Wat heb jij eigenlijk op de microfoon geplakt, John? Het is een enorme herrie. Wat zit daarop? Ja, oké. Proost. Dat is wel een goeie. Ja. Oké. Proost. Luister naar Rick. Hi, hi. Niels, Tim en ook naar Florentina. De ochtendshow is feestgezellig bovendien. Op 538. Hoppa. Vol kracht zo op de vroege morgen. Begint de dag altijd met een lach. Nee, eventjes geen zorgen. Snel maar eventjes naar de verkeersinformatie. Hier is op de weg, Rick. Er staan 11 files en de file met de meeste vertraging op de... Oh, lekkere plaats. Zeg, A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 53 minuten. Een droge, zonnige lentedag hebben we vandaag voor de boeg. Temperatuur 16 graden in het noorden en 20 tot 21 graden in het zuiden van Nederland. watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. Sympathieke boodschap zo op deze vroege ochtend, vlak voordat je je auto instapt. Drive safe namens Miles Smith en Nal Horn om 19 over 7. Vandaag zijn ook weer alle ogen van de wereld gericht op het Midden-Oosten. En dan met name de oorlog in Iran. Donald Trump die is akkoord gegaan met een staakt het vuren van 2 weken. Geen aanvallen op Iran. En de straat van Hormuz moet als tegenprestatie daarom weer geopend worden. En verder is het zo dat vandaag Mark Rutte op bezoek gaat bij Donald Trump. Om te kijken wat hij nog kan redden als het gaat om het bondgenootschap, de NAVO. Ja, genoeg reden om even contact te zoeken met Raymond Mens, die op dit moment in de Verenigde Staten is. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedenacht voor jou, daar in Nashville zit je, geloof ik. Zeggen, ja. In Nashville, ja. De stad van de country music. Oh. Ik ben net in het kader van wat leuke nieuws naar de Grand Ole Opry geweest. Dat is erg mooi. Ja, nee, maar het gaat sowieso een geweldige stad te zijn, Nashville. Ja, dat is echt, kan ik absoluut 100% iedereen aanraden. Ja. Hey, maar Raymond, Donald Trump, gisteren kwam hier met hele zware woorden op zijn eigen social kanaal. Hij zou een hele beschaving zou die wegvagen. Dat wilde hij niet, maar hij was bang dat het wel zou gebeuren. Ja, eigenlijk heeft hij bluffpoker gespeeld, denk ik. Want er was ook in zijn eigen kabinet wel kritiek, hoor. Ook in zijn eigen partij op de toon van dat bericht. En ja, dat hij dan, je kunt wel steeds zeggen van dat meent hij misschien niet. Maar er bestaat toch wel letterlijk dat er een bevolking wordt uitgeroeid. Maar ja, Trump dacht, ik moet op de een of andere manier toch kijken of ik een deal kan forceren met Iran. En heeft toen heel hoog van de toren geblazen. En mede door bemiddeling van Pakistan, maar ook China, die hebben tegen Iran gezegd van, nou, doen we ook een beetje water bij de wijn, gooi die straat van Hormuz open, dan kunnen we mogelijk een staakt het vuren afkondigen. En dat hebben ze nu ook besloten voor twee weken. Maar terwijl wij nu met elkaar praten, worden er raketten afgevuurd vanuit Iran op Israël. Dus de grote vraag is, wanneer gaat het staakt het vuren in? En wat gaat er dan in die twee weken tijd gebeuren? Toch nog even terug naar die uitspraak van Trump. Hè, waarin hij dan eigenlijk een beetje... Je kan het op heel veel verschillende manieren lezen, maar er is vanuit de hele wereld wel direct kritiek geuit van, nou, als je op dit soort taal gaat gebruiken, dan zet je... Het staat al op scherp, maar dit wordt wel heel heftig op deze manier. Nee, dat klopt. Maar Trump had natuurlijk al een aantal keer een ultimatum gegeven en was daar steeds van teruggekomen. Dus Trump dacht van, ja, dat denk ik. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik nu een keer een ultimatum geef waarvan ze toch zullen gaan denken in Teheran. Ja, we zullen iets moeten, want we willen misschien het risico niet lopen. En dat heeft hij geprobeerd te doen door misschien bij zichzelf te raden te gaan en te denken, hoe kan ik nu een bericht maken waarvan ze over de hele wereld gaan zeggen, oh, dit is zelfs voor Trump wel een heel extreem bericht. En dat heeft hij opgeschreven. Maar ja, we hebben het wel over de leider van de vrije wereld. Ja. Dus ook alleen al het opschrijven van zo'n bericht, ook al zou Trump zelf denken, dat ga ik letterlijk zo niet doen. Ja, dat heeft natuurlijk al hele grote gevolgen. Er wordt toch op een andere manier naar de Verenigde Staten gekeken als de leider van dat land. Ja, zomaar even zegt, een bevolking uit te roeien. Ook al zeggen dan zijn collega's, ja, dat bedoelt hij niet letterlijk. Het staat er wel. Maar is het niet zo dat ze in Iran denken, komt het daar niet meer over alsof die boe zegt en daarna draaien zij zich om en ze gaan weer door? Ja, zo kwam het in Iran, denk ik ook over. Ik ben natuurlijk geen Iran-kenner, maar ze hebben wel vaker gedacht, laat Trump maar bluffen. Ik denk alleen ook wel dat ze daar, en dat hebben ze zeker in ieder geval, want dat weten we, in Pakistan en China gedacht, dat ze toch wel dachten, Trump heeft natuurlijk al die bijnaam gekregen van de Democraten af en toe, Taco Trump, hè, Trump always chickens out. Dat betekent hij blaft wel, maar hij bijt niet. Ja, Trump had wat gemoeten. Dus hoewel ik ook niet denk dat Trump daar een nucleair wapen op Iran had gegooid, had hij met hele grootschalige, forse aanvallen moeten komen om toch niet helemaal nat te gaan op het internationale toneel. En dat wisten ze denk ik in Teheran ook wel. En als dan de conclusie is van, nou, dan kunnen we mogelijk de straat van Hormuz tijdelijk weer opengooien, dan is dat denk ik wat nu het compromis is wat er ligt. Maar ja, de Democraten zeggen terecht in de Verenigde Staten, ja, die straat van Hormuz was ook al open voordat jij die oorlog begon. Dus wat heb je hier nou mee gewonnen, met het hele project? Ja. Dan even iets anders. Mark Rutte die gaat vandaag op bezoek als oliemannetje, tenminste zo wordt hij vaak genoemd, bij Donald Trump, om te kijken of hij het bondgenootschap kan redden. Ja, succes ermee. Jij hebt daar geen conclusie in? Nou, ik ken Mark Rutte natuurlijk heel goed, maar jullie kennen hem ook allemaal heel goed. Ik denk dat Mark Rutte gaat doen wat hij wel vaker al heeft gezegd de afgelopen weken op de Amerikaanse televisie. Dan zegt hij zoiets van, ja, Europa moest natuurlijk even bijkomen toen jij in één keer die oorlog begon. Dat is codetaal voor waarom heb je Europa de roep überhaupt niet meegenomen. Maar inmiddels draaien ze wel bij, hoor, en willen ze best wel kijken hoe ze kunnen helpen. En wat ik denk, dat weet ik niet, maar we kunnen er een weddenschap van maken, maar ik denk dat Rutte tegen Trump gaat zeggen, laat me nou weten wat je concreet nodig hebt van de bondgenoten en dan ga ik kijken wat ik kan regelen. Nou, en Trump kennende zal hij dan zeggen, ja, we kunnen alles zelf, ik heb niks nodig. Maar Trump gaat, denk ik, hoog van de toren blazen en Rutte zal dan proberen het praktisch te maken van, nou, oké, we willen allemaal helpen in Europa, we staan te trappelen om jou te helpen. Hoe kunnen we dat doen? Dan ga ik kijken wat er mogelijk is. Dat denk ik. Ja. Maar Europa staat ook helemaal niet te trappelen, dus dat wordt heel lastig. Nou ja, het is het eerste bezoek van een Nederlander aan het Witte Huis in korte tijd, want aanstaande maandag Willem-Alexander en Maxima en premier Jette ook die meegaat. Ja, nee, wat ik begrijp is dat Jette heeft geprobeerd en dus succesvol om daarbij te zijn. Want Maxima en Willem-Alexander gingen al op een soort werkbezoek, onder andere Pennsylvania en Florida. En Trump kreeg daar wind van en die heeft toen gezegd, hé, maar ik heb bij jullie gelogeerd, kom bij ons logeren, dan gaan we meteen wat eten. En toen hebben ze vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst meteen gezegd, dan laten we Jette ook aansluiten. Want dat is denk ik een goede manier toch wel om Jette een soort zachte landing bij Trump te geven. Want als Rob Jette nu solo naar Donald Trump zou gaan, met alle woede die Trump al heeft over Europa, over de NAVO, dan komt er zo'n D66er aan. Zo'n jongen, ja, dat gaat dan helemaal fout, denk ik. Dus ik denk dat ze hebben geprobeerd hiermee om Jette, nogmaals, een zachte landing te geven tijdens zo'n diner. Ja, onder de vleugels van het Koningshuis, dat een beetje. Goed, je hebt zo'n Koningshuis niet voor niks, dus ik begrijp die gedachte wel. Ik begrijp ook dat er heel veel kritiek is. Ik hoorde Johan Derksen daar gisteren ook over in VI, over dat de koning daar gaat logeren. Maar ja, het voordeel van het hebben van een koningshuis is nou eenmaal dat dan deuren geopend worden. En ja, als je het hebt, moet je het gebruiken ook. Ja, en dat gaat gebeuren. Raymond Mens, hartelijk dank. Vanuit Amerika, Nashville, waar jij op dit moment zit. Veel plezier daar. Dankjewel. En welterusten voor zo, denk ik. Ik spreek jullie ongetwijfeld snel weer. Hoi. Gaan we vanuit. Alright. Hoi. Vanuit Nashville dus, Raymond Mens met de laatste stand van zaken als het gaat over onder andere Donald Trump. En het bezoek van Mark Rutte vandaag, later deze dag. Aan Donald Trump, 5 voor 7:30 in de ochtendshow van 538. Met een nieuwe ronde stemmenjacht onderweg. Dus jouw kans op 15.000 euro. En op de radio Justin Bieber. Baby. You know you love me. Nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying. Chris, baby, om 7:45 ochtendshow met zometeen kans op 15.000 euro. Ja, als je het snel zegt, lijkt het niks, maar het is verschrikkelijk veel geld. Dat gaan we weggeven met een beetje geluk in stemmenjacht zometeen. Florentien, die heeft het laatste nieuws. Ja, een verdrietige relatiebreuk in showbizland. Vertel ik zo over. Shakira met Groes staat voor je klaar. De Rasmus is onderweg. En meer in het vervolg van de ochtendshow. Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro... bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Holy shit! Je wint 12.500 euro. De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Nu bij Jumbo, 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Elstar appels, 1 euro. Jumbo mini krieltjes, 1 euro.

Ja, en ze zijn nog op rondreis geweest door Amerika. Maar goed, het is over. Ja, sneu. Want hij heeft in zijn theatershow heeft hij een heel stuk zitten over hoe hij zijn vriendin heeft ontmoet. Dat, ja, ja, ja. Dat zij had eigenlijk een andere vriend. Hij is, of zij is... weggegaan bij haar toenmalige. Ja, maar zijn jeugdliefde ook. Hij was altijd al op school helemaal gek van haar. Dat hoort toch. Bijvoorbeeld bij Jan Smit is dat ook gebeurd. Ja, en toen kwam hij er later weer tegen. En toen kwam hij tot de conclusie dat zij een vriend had. Maar hij was vrijgezel. En dat vond zij toch wel heel interessant. En toen heeft ze de relatie verbroken om met Yves verder te gaan. Ja. Maar hij vertelt daar heel liefdevol over in de show. Kon hij maar terug in de tijd. Oh god, ik zag Evert Zantegoed. Evert Zantegoed had een artikel geschreven in de Telegraaf. Ja. Met dat als eerste zin. Toen dacht ik, als dit toch je topstuk is van een journalist, heb je toch een treurig bestaan. Als je zo je artikel opent, dat is dan ben je toch een flut journalist. Ah, ik snap ook. Nee, ik snap de grap wel. Ja, houd toch op. Als hij terug... Met zijn platen natuurlijk heen. Oh, is dat het? Als je nou werkelijk waar niks, maar dan ook niks anders kan verzinnen. Nou ja, zo zie je maar weer. Je kan dus niet achter de voordeur bij mensen kijken. Goed, fans van het iconische televisieprogramma We Zijn Er Bijna zitten al in spanning. Want wie wordt de opvolger van Martine van Os? Die heeft het 15 jaar gedaan en zich is gestopt. Het is Marlijn Weerdenburg. Ja, ze is helemaal in de nopjes. Als kind gingen we ook altijd kamperen. Dus 18 of 25 augustus begint het. Nou, superleuk. Zij is dus de nieuwe presentatrice van dat programma. Flo, dankjewel even. De 538. Stemmenjacht. We gaan naar Tara uit Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Een heerlijke vrije dag heb jij. Ja, dat klopt. Jij zag het weerbericht en jij denkt, ik ga niet werken vandaag. Nee, inderdaad. Of stond die al een tijdje op de planning? Nee, dat stond al wel zo gepland. Nou, dat heb je goed uitgekozen. Hey, jij gaat spelen voor koffer 9. 15.000 euro zit daarin. En de stem die hoort bij koffer 9, dat is deze. Dingen. Het vervelende is, ik hoor en niet wie het is, maar ook niet wat hij of zij zegt. Is. Nee. Maar is het een man, is het een vrouw? Is een man. Is het een man, ja? Volgens mij wel. Geen idee, laten we niet gaan erover gaan speculeren. Ik heb geen idee wie. Nou, ik ga lekker speculeren. Tara, wie denk jij dat er in koffer 9 zit? Bas Hoeflaak. Oh, van het spelen met mijn fluit, toch? Dus hij. Ja. Oh ja. Ik ga hier lekker spelen met mijn fluit. Dat is hem toch? Ja. Dat is Bas Hoeflaak. En of hij in koffer 9 zit, dat gaan we nu horen. Het antwoord is... fout. Bas Hoeflaak is niet goed, Tara. Nou, jammer. Niks aan te doen. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dat is leuk, dankjewel. En een hele mooie vrije dag dan, hè, vandaag. Ja, dankjewel. Jullie werken. Dankjewel, ja. Oeh, dat klonk gemeen. Geniet van het zonnetje. Hoi hoi. En wij gaan verder spelen in Stemmenjacht. Wil jij een van de kandidaten worden, dan kun je je opgeven via de site of via de app. Meld je aan en win 15.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Until I'm done with finding the answer. Won't stop.

gegarandeerd dat je hem niet meer kwijt bent. Oké, maar dit is wel een goede... Gewoon een halve boomstam. Ja, gewoon zo'n boomstam. Ja, maar zo'n grote lat eraan. Ja. Ja. Dat is wel precies. Handig. Ja, dat is wel slim, want dan raak je ze nooit kwijt. Het is ideaal met een grap. Low-tech, ziet hem altijd liggen. Wat goed, Bob. Ja, dat zie je wel. Jij werkt bij de scouting, dat hoor je meteen. Ja. Goed, man. Top tip. Bob, dankjewel. Heb een mooie dag vandaag. Alsjeblieft ook zo. Hoi, hoi. Dan krijg je ook nog een appje van iemand die zegt... ik denk dat Flo in de overgang is, want ik raak ook van alles kwijt... en zit ook vol in de overgang. Nou, laten we dat onderwerp even vermijden. Is dat ligt gevoelig? Dat ligt gevoelig, hè? Nee, maar dan denk ik het ook. Jennifer Lopez en David Guetta zijn hier. Don't know if it lasts forever, but it's not never. You could stay any tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could stay any tonight. I'm looking for something that makes me feel something. Save me tonight bij 538 in de ochtendshow. Het is 1 voor 8. Straks in het derde deel alweer van dit programma moeten we even bellen met jouw neef, Rick. Met Michael Bogert. Ja, dat is mijn neef, dat weet ik. Ja. Er is namelijk in de Ronde van Vlaanderen iets heel bijzonders gebeurd.